Vejret i aften og i nat, opklaring fra vest med temperaturer mellem 2 og 5 grader. Jævn til hård vind, nogle steder kuling fra sydvest, der dog aftager. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen tilbage til Radio 24/7 eftermiddag klokken 5:05, og mit navn er Aydin Sui. Man skal op på de helt høje navler, når det handler om åbningsceremonier ved store sportsbegivenheder. Om 9 minutter er der åbningsceremoni ved vinter-OL i russiske Sochi. Vi er jo i år 2014, og derfor starter ceremonien selvfølgelig 14 minutter over 5. Det kommer helt i stemning, når man hører det her. Jeg glæder mig til at flade ud i sofaen og stene vinter-OL de kommende 2 uger, selvom Danmark nok ikke vinder nogen medalje. Vi dækker selvfølgelig åbningsceremonien her i Radio 24/7 eftermiddag her mellem 17 og 18, og så stiller vi skarp på en ny film, som jeg personligt glæder mig meget til at se. Men før vi når dertil, så vil jeg lige læse en sms højt, som vi har fået fra Inger Birgit Sørensen, der bor i Odense. I sidste time, der interviewede vi Bente Brandstrup, som er mor til Jens Peter på 9 år, som er født med en hjerneskade. Han har tidligere gået i en almindelig folkeskole, men nu er han startet på en specialskole. Historien drejer sig om, at flere og flere børn de bliver inkluderet i den almindelige folkeskole. Det, som Bente Brandstrup og hendes søn Jens Peter oplevede, det var bare, at der var store udfordringer ved den almindelige folkeskole. Der var simpelthen ikke ressourcer til at håndtere Jens Peter og hans behov. Omvendt går hun nu i skole langt væk fra bopælen, og det betyder, at han er blevet mere ensom, fordi at der ikke er nogen i lokalområdet, han går i skole med, som han kan lege med. Han er afhængig af, at mor og far er med ham hele tiden, fordi han har dårligt syn, så han kan ikke genkende sine egne klassekammerater. Vi har så fået en sms fra Inger Birgit Sørensen, der skriver: "Jeg har i 20 år altid haft et ADHD-barn i min klasse uden hjælp. Det har været til at håndtere, men jeg kan ikke forestille mig, at man kan inkludere flere børn uden ekstra støtte. ADHD-børn er meget udadrettede. Autister kan ikke håndtere uro. Hvad stiller man op, når man er alene? De almindelige elever, de dygtige og de svage, bliver overladt til sig selv." Det var altså Inger Birgit Sørensen, som skrev ind, som selv er skolelærer. Så hun har altid haft minimum 1 ADHD-barn i sin skole, men man kan ikke bare læse flere og flere børn med særlige behov ind i folkeskolerne uden flere ressourcer. Hvad mener du? Skriv ind på 42 600 247, og hvis du lytter med, Inger Birgit Sørensen, hvis sms jeg lige har læst højt til, så kan du forvente, at du får et opkald fra os. Vi vil gerne have dig med i programmet senere på timen. Nu skal vi have en hel bunke kultur. Den amerikanske film Dallas Buyers Club havde premiere i går. Den handler om en meget, meget hetero mand, der får en sygdom, som engang blev opfattet som meget, meget homo. Matthew McConaughey, han spiller en pigeglad rodeo-cowboy, som i 1985 opdager, at han er smittet med HIV. Vores kulturredaktør Sara Iben Almbjerg og Kåre Sveistrup, de tog i biografen med en helt særlig gæst. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Ja, velkommen. Nu får du Sara Iben Almbjerg og Kåre Sveistrup, der har været i biffen for at se den her film, Dallas Buyers Club. For 30 år siden var der ingen, der vidste, hvad AIDS var. Det er rigtigt. Og i begyndelsen af 90'erne kom der en film om AIDS, som alle pludselig skulle se. Did you fire Andrew Beckett because he had AIDS? Den med Tom Hanks? Den med Tom Hanks. Den, der hedder Philadelphia. In this courtroom, Mr. Miller, justice is blind to matters of sexual orientation. We don't live in this courtroom, no, do we? Og som var en bøssefilm, sagt med anførselstegn rundt om bøssefilm. Are you gay? Objection! Fordi det var en meget pæn film, hvor Tom Hanks tante kyssede sin kæreste. Men ikke desto mindre den første blockbuster, hvor man så store skuespillere fra Hollywood have de her kendte mørke mærker, man fik på huden i AIDS-film i 90'erne. Og nu er der jo kommet en ny HIV- og AIDS-film, som hedder Dallas Buyers Club, som er premiereaktuel. Vi var inde og se den her forleden. Det er jo en, kan man sige, lidt anden film. Fordi her er hovedpersonen heteroseksuel for det første. Han er Rodeo Cowboy. Han hedder Ron Woodruff. Han bliver spillet af Matthew McConaughey. Og han bliver faktisk mere vred over, at det er en bøssesygdom, han har fået, end at det egentlig er en dødelig sygdom, han har fået. You've tested positive for HIV. Have you ever used intravenous drugs? Have you ever engaged in homosexual conduct? Homo, you say homo? You made a mistake. That ain't me. Mr. Woodruff, we estimate you have 30 days left. Vi skal tale mere om filmen om lidt, men for at det ikke bare skulle være dig og mig, der tog biografen, så tænkte vi, det kunne være sjovt at invitere en ind, som faktisk har det ja, så meget ind på livet, som man kan have. Så er glad for at se dig i hvert fald. Skal vi ikke bare kaste os? Nemlig en, som selv er HIV-smittet, og det er Helle. Jo, altså jeg hedder Helle Andersen, og jeg er 52 år, eller lige om lidt er jeg, fordi jeg er fødselsdag her den 20. februar. Og jeg blev smittet med HIV af min daværende afrikanske mand, faktisk lidt her i lærheden af studiet. Vi har boet over i Tursensgade her ved Ørstedsbakken, hvor jeg ligger. Jeg smittede min mand, som kom fra Afrika dengang. Det var jo 85-86, og vi ikke vidste, hvad, der vidste vi ikke rigtig noget om den her sygdom. Så vi havde ikke rigtig forberedt os på det. Hvordan fandt I ud af det? Fandt I først ud af, at han var smittet, eller du var smittet? Eller? Vi fandt ud af det samtidig, fordi at, vi ville undersøge, hvordan vi skulle få nogle børn. Det lyder, som om det var meget simpelt. Men jeg har en rygfejl, så vi skulle lige igennem nogle test ude på Rigshospitalet. Og fordi han var fra Afrika, så tog de nogle blodprøver også. Og så fik vi at vide, da vi kom ud for at skulle have svar på det her med børn og så videre. Kan du huske, hvad du tænkte, da du fik den diagnose? For du siger, at I havde ikke hørt så meget om det. Ja, vi troede, det var løgn. Altså, det er jo den der, man møder det med sådan fuldstændig skræk og rædsel, og den der, nej, det må være en fejl, det må være en forkert blodprøve, det må være ligesom faktisk som i filmen, som vi skal snakke om senere. Altså, hvor man tænker, nej, det kan bare ikke være mig, det kan ikke være rigtigt. Så det var et kæmpe, kæmpe chok. Hvad gjorde I i den situation? Altså, jeg husker stadig den læge, som var der, og det var meget, meget vigtigt at få den ordentlige snak omkring det her med læge og sygeplejerske. De tog god tid til det. De tog 2-3 timer til at tale med os om det. Og de roste os meget og sagde, at det var meget modigt at have taget testen og have gjort det. Og vi skulle prøve til at finde netop også vores mod frem til at komme videre med den her og hjælpe hinanden og støtte hinanden og sådan nogle ting. Og vi ville også få hjælp for at få hospitalet selvfølgelig. Så det betød meget i hvert fald der de første timer. Men altså, man tager jo fra hospitalet i fuldstændig slået til plukfisk. Altså, man kan hverken tænke en klar tanke eller vide, hvem man stiller eller hvor man skal hen. Men at få at vide, at man er HIV-smittet i 85, er vel også det samme som at få at vide, at man har en sygdom, man nødvendigvis dør af, ikke? Jo, det var det dengang. Hvad sagde de til jer om det? Ja, men altså, de sagde ikke direkte noget lige der i starten, hvor lang tid man skulle forvente og sådan noget. Men da de sagde, det var HIV og AIDS, så var man jo godt klar over, altså fra medierne alligevel, at der var en sygdom blandt især det homoseksuelle miljø, som var den store dræber, og hvor der faktisk ikke var noget at gøre, og vi havde jo set billeder og sådan noget, hvordan tingene udviklede sig. Også fordi, at når du får beskeden, begynder du selvfølgelig at kigge på, jamen, hvad er det, der sker? Og finder ud af noget mere om sygdommen. Så ret hurtigt fandt ud af, hvor alvorligt det var. Hvad, da I sidder ved det møde med lægerne, den dag, hvor I får det konstateret, hvad får I at vide, hvad er behandlingsmulighederne? Jamen, på det tidspunkt er der ikke rigtig noget, som egentlig virker. Altså, man har det som det første stof der, som man kalder ST. Og det får man så i nogle meget høje doser, uden det egentlig har rigtig nogen effekt. Og det giver en masse andre bivirkninger, og det, ja, der var mange, der mente, at selve den medicin faktisk slog folk ihjel, og der var flere, der døde af at tage medicinen, end der døde af virusinfektionen. Så det valgte jeg i hvert fald for egen vedkommende ikke at gøre. Jeg ville ikke tage det der medicin, fordi jeg havde læst og hørt og set, at det var sådan noget skidt. Så samtidig havde jeg det på den måde, at når jeg ikke var syg, hvorfor skulle jeg så tage medicin? Så jeg valgte ligesom at sige, jamen den dag, jeg bliver syg, så vil jeg overveje at tage noget medicin, og så vil jeg også håbe på, at der er noget bedre medicin den dag, det så sker. Hvor mange år gik du rundt uden at tage medicin? Jamen det var så, jeg blev smittet, eller fik det konstateret i 87, og så i sommeren 95, der begynder det at gå rigtig galt. Altså i den mellemliggende periode har jeg gjort en masse ting selv. Naturmedicin, prøvet at bygge mit immunforsvar op, taget noget homeopatisk behandling, forskellige ting sådan for at styrke. Man ved jo, det er en sygdom, der ødelægger immunforsvaret, så det er jo ret logisk at tænke. Man prøver at bygge det lidt op for at have noget modstandskraft. Så det havde jeg selvfølgelig gjort, men derefter 8 år eller sådan noget, så var det ikke helt nok længere. Og så begyndte man sådan at få svampeinfektioner og lungeinfektioner og hududslæt og svimmelhed, feber. Mange forskellige sygdomme på en gang, der ligesom begynder at angribe. I den film, vi skal tale om lige om lidt, der ser man jo også, at der i starten er sådan en angst for at tale nærmest med HIV-smittet, give dem hånd. Man er simpelthen bange for, at det nærmest smitter, hvis man får spyt i hovedet fra den anden. Kan du huske, hvordan omverdenen reagerede på det? Valgte du at gå ud og sige, at jeg er HIV-smittet, eller var det noget, du skjulte? Og hvordan reagerede folk på det? I første omgang valgte vi at holde det for os selv det første år. Så fortalte jeg det til en veninde og noget familie, og så kom jeg ligesom mere ud med det. Men jeg har altid valgt at fortælle det ligesom til tandlæger i sundhedssystemet, og hos min tandlæge fik jeg at vide, at de ville ikke have mig mere. Og jeg fortalte også i svømmehallen, og fik at vide, at jeg skulle ikke komme i svømmehallen mere. Så på det tidspunkt var der meget udbredt angst for, hvordan det smittede, man vidste ikke nok om det. Der var alt det her med, kunne det smitte gennem myggestik eller ja, kys og sådan nogle ting. På grund af ren uvidenhed, så var man meget, meget, meget bange for det dengang. Og dengang var det jo også den her dødelige sygdom. Hvornår i den periode fra der midten af 80'erne frem til dag, hvornår var det værst? Jeg vil sige, det var værst der lige op til medicinen kom, altså i hvert fald for mit vedkommende, der i ja, 93-94, der døde rigtig, rigtig mange. Altså folk, som havde haft det fra 80'erne og måske starten 90'erne. Det er jo meget forskelligt, hvor længe man kan leve med det. Og hvis der ikke er nogen behandling, så er nogen dør faktisk inden for et halvt år, men andre kan leve 10 år, uden det går i udbrud. Så det er meget forskelligt, men lige der omkring 93-94, der var der rigtig mange, der døde. Og det var hårdt. Altså, det var mange venner, og man rendte jo hele tiden til begravelser, og så i øjnene, at det næste gang var ens egen tur. Ikke? Så vidt jeg kunne se på internettet, så er der omkring 5.500 HIV-smittede dage, er det rigtigt? Ja, og så er der så et mørketal, som tidligere vi har sagt, der er 1.000 mennesker der rundt, der ikke ved, de har det, men så mange er det nok ikke. Så vi regner med sådan måske 400-500, som går rundt og er HIV-smittet. Og det vigtigste er faktisk at få dem til at teste og finde ud af at komme i kontakt med systemet, så de også kan få behandling, fordi man smitter jo ikke videre, når man er i behandling, og derved så kan man også få stoppet epidemien. Men det går langsommere nu i Danmark, end det har gjort før. Lad os vende tilbage til, hvordan situationen egentlig er for HIV-smittet i Danmark i dag, men jeg vil gerne lige tale lidt først om filmen, altså Dallas Buyers Club. Og det er jo en biografisk film om den her fyr, der hedder Ron Woodruff, en rodeo-cowboy og en elektriker, som pludselig der i 85 finder ud af, at han har HIV. Og så jo reagerer på forskellige måder på det. Men hvad synes du om filmen, Helle? Jamen, jeg synes, det var en helt fantastisk film. Jeg kunne rigtig godt lide den, fordi jeg blev grebet med det samme, fordi altså, den faktisk viser det meget, som det var. Og en lidt sjov vinkel, det her med den meget heteroseksuelle cowboy-type der, som laver får et venskab med en transvestit og får ændret sig selv, sine egne fordomme og holdninger til homoseksuel og sådan noget. Det synes jeg er meget, meget smuk ting, og jeg var grebet fra første til sidste øjeblik af den her film. Men det er jo faktisk som om, da han får diagnosen, der er jo det faktisk som om, at det er en bøssesygdom er værre for ham, end det faktisk, at han skal dø af det. Ja, og det er faktisk stadigvæk et problem for mange mænd, altså heteroseksuelle mænd, som får sygdomme. De har rigtig, rigtig svært ved at fortælle om det, fordi omverdenen stadigvæk betragter dem som, så har du nok været biseksuel, eller så har du nok været sammen med en kvinde, der er lidt promiskuøs, eller der kan være mange ting, men stadigvæk det der med bøssesygdomme, det hænger jo ved. Så mange, de heteroseksuelle mænd, det er faktisk dem, vi har allersværest ved at få kontakt med, også i HIV Danmark. Hvordan var behandlingssituationen i Danmark? Var det de samme problemstillinger, man kæmpede med? Var opført myndighederne sig på samme måde i Danmark, som de gjorde i USA? Ja, altså rent behandlingsmæssigt helt sikkert. Danmark følger meget tæt USA på de her områder. Og vi havde også de samme medicamenter til rådighed, og fulgte den samme anbefalede dosis. Og det var meget høje doser af ACT eller retrovir, som virkelig var skadelige for organismen. Og så blev bivirkningerne blev meget, meget store, og mange folk de døde af den her medicin. Så det er helt sikkert det, at det vil han ikke leve med, det vil jeg ikke leve med. Så der er mange paralleller. Og jeg gjorde også det samme. Jeg tænkte, det her det er en sygdom, der angriber immunsystemet. Jeg må gøre noget for at forbedre mit immunsystem. Jeg tog homeopatisk medicin, vitaminer, forskellige andre ting, altså for at styrke immunforsvaret. Fordi det er jo ligesom logisk, jamen, har du et angreb der, jamen, så må du prøve at styrke det. Og det tror jeg er noget af det, der fik mig til at overleve så længe uden medicin. Noget af det, man bliver slået af, synes jeg, i Dallas Buyers Club, det er jo, at han skal kæmpe på to fronter, den her HIV-smittede mand. Han skal både prøve at overleve og få det bedre, men han skal også kæmpe mod myndighederne, der siger, at han skal tage en slags medicin, de har godkendt. Og det, han faktisk gerne vil sælge, som vi også hører her i klippet, det er jo vitaminer og sådan noget, som du siger, naturmedicin. Er der egentlig kommet en større accept af, at man prøver de her alternative behandlingsformer? Hører du det fra medlemmer af HIV Danmark? Altså, det tror jeg ikke, du kan få nogen læge til at skrive under på i hvert fald. Altså, der er man jo ligesom opdraget et bestemt paradigme, som er det videnskabelige med dobbelte blindforsøg, og man tror ikke på naturmedicin, som ikke kan ikke er blevet testet på samme måde. Så der vil du stadigvæk i lægeverdenen høre folk, som siger, at du skal kun tage medicinen. Og til gengæld har jeg oplevet min homeopatiske læge, som siger, jamen, du skal tage min homeopatiske kur, men du skal sørge med at også tage din HIV-medicin. Det må du endelig ikke lade være med. Der er jo nogen, der har gjort de her kæmpe store fejltagelser i dag, at prøve at klare det med naturmedicin, uden at tage deres HIV-medicin, og er døde af det. Og det er flere, jeg kender til, og det er et stort, stort problem. Man skal, i dag er medicinen simpelthen så god, så det skal man tage den og ikke stole på, at man kan klare det med naturmedicin. Men hvis man tager den medicin og i øvrigt passer på sig selv, kan man så leve med HIV et helt normalt liv? Ja, i dag kan man. Og selv sådan en som mig, der har været smittet så længe og har været igennem alle de her forfærdelige behandlinger, for de var sørme slemme i starten. Men altså, i dag er man kommet så langt, og det er jo det største medicinske mirakel, måske i de sidste 100 år, den her behandling, som kan bruges videre på andre sygdomme som kræft, fordi den her måde, man har grebet det an på med trækombination, hvor man går ind og hindrer virus i at formere sig osv., og at det er noget, man kan bruge andre steder, og det bliver jo, det, man må sige, det er fuldstændig fantastisk, den forandring, der skete fra, at folk de bare døde, til at folk de rejste sig jo fra sygesengen, altså få uger før, få timer før de skulle have været døde, og får det bedre og bedre og bedre, og kommer faktisk helt tilbage og får et normalt immunforsvar, og virus kommer i skak. Det, der jo sker i dag, det er med den medicin, man har, der kan man helt undertrykke virus, så det slet ikke er aktivt, og man kan faktisk ikke måle det i blodet. Og det er jo det, der så sker. De fleste, der går rundt og er HIV-smittet, de har ikke noget virus i blodet. Betyder det, hvis man er ung HIV-smittet, kan man faktisk gå i byen og score og ikke skulle sige, at man er HIV-smittet? Altså, der vil jeg nok sige, at man skal passe på både sig selv og andre, fordi der er jo mange andre sygdomme end bare HIV. Mm-hmm. Men er man i behandling, og ens behandling virker, så er risikoen for at smitte videre så uendelig lille, at det svarer til at få et fly i hovedet nærmest eller et eller andet. Men lægerne vil ikke skrive under på, at det aldrig nogensinde kan ske. Men altså, det er jo også lidt logisk, at når der ikke findes noget virus overhovedet i blodet, at hvor skulle det så findes? Det der ligger nogle celler og gemmer sig inde i rygmarven og inde i hjernen et sted, som man desværre ikke kan få helt frem. Men det tror jeg også bliver muligt, og derved så kan man få helt elimineret virus den dag, man kan få de sidste rester frem og så få det angrebet. Det er vi jo også godt i gang med i Danmark, blandt andet på Skejby sygehus, kører nogle forsøg med det. Rigtig spændende udvikling. For nylig der var der jo en større kampagne, som AIDS-fonden lavede, hvor man så nogle store billeder af folk, der kyssede hinanden. Det var først efter, jeg havde inviteret dig i studiet, det gik godt for mig. Du er selv en af dem, der står snærve på plakaten. Det er rigtigt. Hvem er du, har lagt dig i lag med på den der plakat? Ja, men det er med Asger Aamund, og han er jo en dejlig mand, det er helt sikkert. Så I fik en dejlig slasker? Ja, men det var en god dag. Vi fik nok vi skulle jo prøve det nogle gange, så måske en 30 gange. Det var vældig, vældig hyggeligt. Rigtig god dag. Det var en god fotosession. Men Helle Andersen, spøjser side, det er jo selvfølgelig en kampagne, der er sat i søen for at kan man sige, kæmpe med nogle af de fordomme, der måske ligger i befolkningen stadigvæk omkring, hvad HIV-smitte er og hvad den indebærer. Hvordan synes du, HIV-smittet bliver behandlet og opfattet i dagens Danmark? Altså jeg vil sige, efter at jeg er blevet helt åben og som formand for HIV Danmark, jeg har ikke mødt nogen negative reaktioner overhovedet. Jeg har faktisk heller ikke mødt folk, som siger, at de ikke vil være kærester med mig eller noget på grund af HIV. Og det er jo også noget af det, man er rigtig bange for faktisk, når man er HIV-smittet, om man kan finde en kæreste, man kan finde en partner, og man kan få børn og alt det her. Så i dag er det faktisk ikke, der er ingen grund til at behandle HIV-smittet anderledes end andre mennesker. Og meget af det her stigma, der er omkring sygdommen, fordi det har været de frygtelige billeder fra 90'erne, hvor folk de døde, der skal man jo vide, det er en anden situation i dag, hvor man kan sammenligne HIV måske med sådan noget som sukkersyge, som er en kondition, man skal leve med, som skal have behandlingskrævende hele livet. Men i øvrigt kan, hvis den er velbehandlet, så kan man leve et normalt liv. Og det er også det, jeg hører. Men der er mange, der både føler sig stigmatiseret, men også stigmatiserer sig selv. Fordi man er bange. Man er jo bange for at blive elsket og anerkendt. Det er jo helt grundlæggende menneskelige vilkår. Hvem er det, du siger, der er mange, der føler, at de bliver stigmatiseret? Er det nogle af medlemmerne i jeres forening? Ja, altså det er for eksempel stadigvæk i dag, kan folk komme og sige, jamen altså når de kommer til tandlægen, så siger tandlægen, jamen du kan ikke komme til den tid, du har fået, fordi jeg skal først gøre særlig rent, når jeg skal behandle dig. Så du kan få ind de sidste tider på dagen. Og det er jo helt forkasteligt, fordi det er jo slet ingen grund til. Og man skal jo behandle sit system og sine maskiner fuldstændig ens. Så vil jeg lige spørge dig. Du var inde og se Dallas Buyers Club, og det var faktisk ikke, fordi du skulle tale med os om den. Den valgte du selv at gå ind og se. Går du ind og ser film, der handler om HIV og AIDS sådan, hver gang? Altså, hvis jeg ved, de er der, vil jeg gøre det, fordi det er jo meget spændende at få nogle perspektiver på sin egen historie. Og den her var rigtig sjov, fordi han var heteroseksuel, og der sker det for ham, som sker for mange mennesker, som lever med en livstruende sygdom, at man faktisk lærer noget af den sygdom, og man kommer igennem nogle ting, og hvis man kommer ud på den anden side, så kommer man ud som et bedre menneske. Fordi den sygdom giver ham jo også noget. Den giver ham venskaber, den giver ham en forståelse for sig selv og sine fordomme, og den gør ham til et bedre menneske. Så det er jo faktisk et meget godt resultat, kan man sige. Og så han overlever så desværre ikke. Men han får mange, mange flere år, end de oprindeligt lovede ham. Har du lært noget af at have HIV? Ja, det har jeg. Jeg har lært meget om mig selv, og meget om at være glad for livet, og få mest muligt ud af livet, mens jeg har det. Og det fortalte altså Helle Andersen, formand for HIV Danmark, selv HIV-smittet, og hun havde været inde sammen med os og se filmen Dallas Buyers Club. En af de ting, Helle snakker om, det er jo, at man kan lære noget af at have en frygtelig sygdom som HIV. Men man kan måske også lære noget af at se film om HIV og AIDS. Og det ved vores næste gæst lidt om. Og han hedder Niels Henrik Hartvigsen. Jeg er underviser ude på film- og medievidenskab, og så har jeg haft en række forskningsprojekter, som blandt andet handler om seksualitet i danske film, som jeg har forsket i. Den første sådan egentlige HIV-film, af den amerikanske film Long Time Companion, som kommer i 1989. In 1981, a group of friends were having the best time of their lives. A time they thought would never end. And then one day, their lives changed forever. Jamen, det er en film, der beskriver den historiske situation, at der var en masse læger, som havde fundet ud af, at der var et eller andet på spil. Og de var i konflikt med, den amerikanske regering, som ikke ville anerkende, at der var noget, der hed HIV. Så det er den, historiske konflikt, som bliver beskrevet i den film, og hvordan de kæmper og så endelig lykkes med at få det igennem. At det er faktisk er noget, der hedder HIV, så man kan forholde sig til det. Then they don't even tell him what they've told me and David. I'm so sorry. It's just not fair. It's not fair. Det er en film, som er sådan har været en hjertesag for mange kendte skuespillere og kreative personer fra det kreative miljø i Hollywood, som har ment, at det var ligesom der, at deres politiske budskab skulle igennem. Og vi kan jo alle sammen huske også på, det er cirka på samme tid, at man begynder at bære de her røde sløjfer i alle mulige sammenhænge, for netop at markere den her bevidsthed, fordi at simpelthen for at sige, at vi må ikke glemme det, og vi må ikke fornægte det, som det var blevet gjort i samfundet. Hvad har der ellers været af film om HIV-smittet? Altså, Philadelphia står jo i den amerikanske tradition som et andet hovedværk, og her går fokus fra at være at vi har fokus på offeret, den der ligesom er ramt, den uskyldige, som er ramt af AIDS, og som bliver fyret fra sit job, bliver behandlet utroligt dårligt af alle mulige mennesker, og som ligesom bærer sin skæbne, som han nu kan bære den, og så ender med at dø af det, og ender ligesom med at blive, at alle, at selv hans fjender, fortryder, at de har behandlet ham, som de nu har gjort. Så det er sådan en rigtig god gammeldags offerfilmatisering. Nu har vi talt om tre amerikanske film, altså Long Time Companion, Philadelphia, og så den seneste her, Dallas Buyers Club. Hvad hvis man kigger uden for USA? Hvad med Europa? Det, der er sjovt i Europa, det er at se på, hvordan AIDS bliver brugt, eller HIV og AIDS bliver brugt på en helt anden måde. En meget mere, ja, man kan næsten sige aggressiv måde. Altså, vi har en Almodovar-film, som der hedder Todo sobre mi madre, altså alt om min mor. Vi har en fransk film, der hedder Vilde Nætter, Nuit Sauvage. Og i begge tilfælde, de er ret forskellige, de her film, men i begge tilfælde handler det faktisk om, at de næsten på sådan en amorfusk måde, altså sådan en den vild kærlighed, at man påtager sig sin sygdom, og måske også pådrager sig sin sygdom, velvidende, at den er dødelig, fordi at det vil give en intensiv oplevelse. Det er det, som Nuit Sauvage handler om, en kvinde, der er så forelsket i sin kæreste, at hun går i seng med ham og pådrager sig smitten. Mais t'as pas honte de vautrer là-dedans comme une femelle? T'as pas de fierté? Ma fierté à moi, c'est d'aimer comme il est. Well, it's summer, it's Og det er også sådan en helt romantisk vision omkring, at den ægte kærlighed, den simpelthen transcenderer sygdom og død og sådan noget. Og det er jo noget, som vi jo alle sammen ser tæreste hoved, hvis vi hørte om det i virkeligheden. Men netop at gå ind og se en film, der handler om sådan noget, kan måske være sådan, har vist sig på det her tidspunkt at være enormt tiltrækkende for mange mennesker, selvom den blev meget diskuteret og meget kritiseret. Hvad med i Alt om min mor? Hvad sker der? Alt om min mor er sådan meget mere lejende film, men den handler jo i virkeligheden også om, hvordan dem, der bliver smittet med HIV, ofrene, hvordan de påtager sig en stolthed og en identitet. Altså, der er en høj grad af pride i det. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Og det virker næsten også som om, at de valg, altså at det, den måde, at de lever med deres sygdom, og de vælger at danne familier omkring sygdommene. Det også giver en eller anden form for magisk liv, og det ender med, at den HIV-smittede baby så viser sig ikke at være, at sygdommen ligesom forsvinder. Altså, det virker næsten som om, at der er sådan en magisk mulighed ved at ligesom erkende, at man er, eller være stolt og være, hvad skal man sige, leve sygdommen ud, at det ligesom giver sådan en magisk ting. Det har ikke så meget med realisme at gøre, men det er sådan en helt anden fortolkning af det, som gør, at der ikke er den her offerrolle, som skal passes på, som har været mere, som har været mere gennemtrængende i amerikansk film. Og det fortalte her til slut Niels Henrik Hartvisseren fra Institut for Film og Medievidenskab på Københavns Universitet. Og Dallas Buyers Club havde premiere i går over hele landet. Henriette Kirkegaard, du styrer os i land med nyhederne her på kanalen. Vi har begge to siddet og set noget af åbningsceremonien ved OL. Mm. Det er fedt, ikke? Ja, det gør nok. Det er meget storladen. Jeg synes, det er fantastisk ved sådan en åbningsceremoni. Og det er altså afslørende i forhold til, hvordan man definerer en national identitet. Mm. Der var alle mulige billeder på skærmen, lige da det startede med det periodiske system og Sputnik og Dostojevski. Jeg synes, det er sjovt, at de bryster sig af Dostojevski. Han er russisk, fordi hvis man kigger på historien, så blev han faktisk dømt til døden i Rusland for revolutionære aktiviteter. Så blev det så lavet om til, at det var en fængselsstraf på 4 år, og han var i arbejdslejr i Sibirien. Men det er jo godt, at man så i eftertiden har anerkendt ham. Ja, jeg regner med, at Putin han ville komme flyvende ind. Det gjorde han desværre ikke. Altså, han kom bare gående ind i et jakkesæt. Det kunne man godt have set for sig. Og så gav han hånden til nogle af de her OL-repræsentanter. Men jeg havde regnet med, at han ville slås med en bjørn eller et eller andet. Ja, ja. Tidligere på ugen, der var men der en fotosession. Men det er jo også noget med, at der er nogen, der mener, at han netop bevidst forsøger at nedtone den her meget kropslige figur, han er i Rusland. Netop for at være en god profil over for de vestlige deltagende lande, ikke? Så han virker lidt mere statsmandagtig. Jamen, når man er så enevældig som Putin, så behøver man jo heller ikke at komme flyvende ind. Men han stillede op til en fotosession tidligere på ugen, hvor han ædede en tigerunge, så han er ikke helt lagt det der fra sig med at slås med bjørne og få taget billeder, hvor han spiller klaver og i hans karate-sæt med det sorte bælte osv. Men det virker jo i Rusland til synlædende. Ja, ja, men jeg tænker da også, hey, Putin, han har også fået fløjet Chuck Norris og Steven Seagal ind tidligere, når han har præsenteret politik. Så hvis man kan gøre det, så skal man da gøre det. Vi følger OL her i programmet Radio 24/7 eftermiddag. Klokken er 17:34, og nu er der nyheder. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Ja, Danske Bank, Realkredit Danmark og seks ansatte i de to selskaber bliver sigtet for særlig grov kursmanipulation. Det oplyser Danske Bank, der selv har opdaget kursmanipulationen og overdraget den til bagmandspolitiet. Manipulationen skal være foretaget i 2009. Danske Bank skriver i en fondsbørsmeddelelse, at de ansatte har overtrådt interne regler i forbindelse med obligationshandel mellem Realkredit Danmark og banken. Og det drejer sig om store beløb, fortæller viceadvokat i bagmandspolitiet Hans Fugtdal. I den ene situation så er der tale om ganske store beløb, hvor man altså, hvor det vedrører tilsyneladende en handel på 650 millioner, hvor man så kan man sige, gør det dyrere tilsyneladende for de kunder, der er tale om i forbindelse med deres indfrielse af et lån på den størrelse. Efter en dramatisk uge med intern og ekstern ballade i SF, der kulminerede med, at regeringen blev et parti mindre, straffer vælgerne nu det tidligere regeringsparti hårdt. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR, står SF til at blive Folketingets mindste parti, hvis der var valg i dag. Kun 3,8% af vælgerne ville stemme på SF i dag. Den russiske præsident Vladimir Putins prestigeprojekt Vinter og OL er netop skudt i gang i Sochi. Præsidenten har selv lagt mange kræfter i at profilere legene, men begivenheden kan ende med at blive et samlet tab for Putin. Det mener professor i idræt ved Københavns Universitet Hans Bonde. Putin har allerede tabt rigtig mange point propagandamæssigt på det her. For det første er der hele politikken i verdensoffentligheden af hans homofobiske love og i det hele taget menneskerettighedssituationen. Men dertil kommer så, at statslederen, inklusive jo faktisk verdens mægtigste mand, Obama, ikke kommer. Og for ligesom at putte salt i såret, så har Obama i ovenikøbet, han sender jo en statsdelegation, der består i høj grad af homoseksuelle repræsentanter. Ligestillingsminister Manu Sareen er godt tilfreds med, at en HF-elev i dag fik tilkendt en erstatning på 2.500 kroner. Den kvindelige elev vandt i dag lige behandlingsnævnet, fordi hendes censor nægtede at give hånd ved en eksamen sidste sommer. Og ifølge Manu Sareen har debatten efter episoden været ekstremt vigtig. Det synes jeg rent faktisk, altså, fordi det er en principiel sag, og også fordi, at, og det er jo det, der er også vigtigt, at den sender et utvetydigt signal om, at i den slags situationer, så skal drenge og piger behandles ens, og de skal have oplevelsen af at blive behandlet ens. Så derfor så synes jeg helt klart, at det er en meget, meget vigtig debat. Vejret i aften og i nat, opklaring fra vest med temperaturer ned mellem 2 og 5 grader. Jævn til hård vind, nogle steder kuling fra sydvest, der dog aftager. I morgen først lidt sol, især de nordlige og østlige egne, ellers skyde, og fra sidst på eftermiddagen regn fra sydvest, temperaturer omkring 5 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Klokken er 17.37. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Det er på tide til at smide investorerne på fondsbørsen hjem for denne uge. Og Katrine Overgaard fra Berlingske Business, er du med os her? Og det er Katrine Overgaard ikke. Vi får fat i hende lige om et øjeblik, fordi du skal ikke snydes for nyhederne om, hvad der er sket på fondsbørsen i dag. Hvert år gives Cavling-prisen til Danmarks bedste journalister. Og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister i programmet Cavling-komiteen. I stedet for, at man har en diskussion af skattetænkning, så har man altså en diskussion om, hvem skal vi tro mest på, Jyske Bank eller Danmarks Radio. Faste medlemmer af komiteen er Peter Øvig Knudsen, Ulrik Dahlin, Erik Valør og Morten Bohr. Fordi refleksen for journalister er jo at sige, at Jyske Bank kan rende os i røven. De skal sgu ikke se vores originaloptagelser, fordi det er jo vores. Det er jo også der er redigeringsretten. Sammen tager de fire Cavling-prismodtagere et kig ud over medielandskabet og sætter tidens journalistik i perspektiv. Men når man selv kommer slæbende med en metode, altså hvor man gerne vil have nogle store institutioner som Jyske Bank til at gøre noget forkert, ja, så må man må da forberede på, at ens røv er op i klaskehøjde. Cavling-komiteen. Mediemagasinet, hvor alle er vindere. Jeg har været i et dokumentargruppe med det, og det må jeg altså sige, at jeg har siddet på nogle lukkede møder, hvis man kan sige det også, hvor der var ballade, fordi nogle af de førende undersøgende journalister havde manipuleret klippet. Hver lørdag kl. 15 på Radio 24/7. Vi skal lige tage temperaturen på fondsbørsen, før vi kaster os videre over vores skilsmissetema, hvor vi tager temperaturen på, hvordan det kan være, at det kun er i 0,03 af alle skilsmissesager, hvor der er børn involveret, at børnene reelt bliver hørt ved det, der hedder initiativretten. Jeg har nu dig med på en telefon, Katrine Overgaard fra Berlingske Business. Ja, god eftermiddag. Katrine, vi skal starte med lidt globalt udsyn. For et par timer siden, der snakkede vi om resultaterne i den månedlige arbejdsmarkedsrapport fra USA. Hvordan er der blevet reageret på den sidenhen? Jamen, det virker faktisk som om, at investorerne lidt har besluttet sig for at ignorere resultaterne i den her arbejdsmarkedsrapport, som ellers, som vi talte om i sidste time, var ret skuffende. Altså, det var anden måned i træk, at vi fik ret skuffende tal for, hvor mange amerikanere, der er kommet i arbejde. Men samtidig så er der enormt stor usikkerhed omkring, hvordan de her tal skal tolkes, og hvor stor betydning det har haft, at det har været så ekstremt koldt en vinter i USA, og der er faldet rigtig meget sne. Så når man sådan kigger ud på de europæiske børshuse i dag, så ser det faktisk ret blot og godt ud. Der er sådan pæne stigninger på sådan mellem en halv og 1% de fleste steder. De amerikanske aktier er også åbnet op i plus, så der er egentlig ret positiv stemning. Hvordan kan det være, at vejret spiller så stor en rolle, når vi snakker om aktier og fondsbørs? Undskyld, jeg hørte ikke lige, hvad du... Hvordan kan det være, at vejret spiller så stor en rolle? Jeg tænker, nå ja, markedet, det kører bare uafhængigt, og hvordan kan det være, at en lille snestorm kan slå det ud? Jamen, det er fordi, der er tvivl om, hvor stor betydning det har haft, at det har været så ekstremt koldt, fordi det, der er sket i USA, det er, at der har været så meget sne, og der har været så koldt, at der er mange amerikanere, der ikke har kunnet komme på arbejde. Der er måske også nogen, der har valgt at blive hjemme og se en film, i stedet for at tage biografen og spise hjemme, i stedet for at tage ud og spise. Og det betyder, at der har været færre, der har skulle kaldes ind på arbejde, for eksempel caféer og andre steder, hvor man ligesom normalt går ud og får noget underholdning om aftenen. Og præcis hvor stor påvirkning det har haft af de her tal, det ved man ikke, men der er ligesom en enighed om, at det har påvirket tallene så meget, at man måske ikke kan tage den her arbejdsmarkedsrapport på et tegn på, hvordan det generelt går i amerikansk økonomi, som vi ellers plejer sådan at kunne bruge den til. Fordi der har været nogle andre nøgletal, som peger på, at det faktisk går ganske godt i økonomien. Så derfor så virker det, som om man simpelthen har valgt at ignorere de her tal lidt. Og vi rykker fra USA og herhjem. SAS har nemlig fremlagt en ny plan. Hvad går den ud på? Jamen, de har lavet en plan, som går ud på, at de vil gerne have råd til at købe nogle nye fly, og de vil også samtidig gerne gøre sig mindre afhængige af deres bankaftaler. Og derfor så har de meldt ud i dag, at man laver en aktieudvidelse, hvor man udsteder det, der hedder præferenceaktier for 2 milliarder svenske kroner. Det svarer sådan cirka til 1,7 milliarder danske. Og så vil man også samtidig udstede nogle obligationer for 2 milliarder svenske kroner. Og så har man samtidig lavet en bankaftale med den bank, der hedder UBS, som gør, at man har sådan nogle lidt større manøvremuligheder i forhold til, at man får nogle større kreditfaciliteter, end man havde før. Og det gør så dels, at man kan få råd til at købe de her nye fly, og samtidig så har man altså lidt større mulighed for at man har lidt større kreditfaciliteter, end man havde tidligere. Og vi skal her til slut også lige runde Danske Bank. De kom med regnskab i går, og det blev meget vel modtaget. Har de kunne holde niveau i dagens handel? Ja, faktisk så har aktien taget endnu et hop i dag på 3,9%, og det hænger nok sammen med, at efter det her regnskab, så er der tre af de helt store internationale finanshuse, som virkelig er nogle af de finanshuse, som investorerne lytter til, som er kommet med opjusteringer af deres syn på Danske Bank-aktien. Det er dels den schweiziske bank Credit Suisse, så er det japanske Nomura, og så er det Deutsche Bank, der alle tre har været ude og hæve deres anbefalinger på Danske Bank-aktien. Så er den faldet lidt tilbage her i den sidste handel, og jeg ved ikke, om det kan have noget at gøre med den sigtelse, der kom i forhold til, at der skulle være foregået kursmanipulation. Ja, hvad der sker med den sigtelse? En række medarbejdere, der simpelthen er blevet sigtet for at have begået kursmanipulation. Sådan nogle banditter. Ja, det vi ved om den her sag indtil videre, det er jo, at det er en intern undersøgelse i Danske Bank, hvor man ligesom har opdaget, at der tilsyneladende er foregået noget, der ikke skulle være foregået tilbage i 2009, hvor der er fire medarbejdere, som tilsyneladende har aftalt nogle priser på nogle handler. Altså det er sådan, når man handler med obligationer, så når der bliver handlet i obligationer, så betyder det også noget for prisdannelsen, altså hvad de koster. Og ud fra hvad jeg har kunne læse om sagen, så skulle der være manipuleret lidt med nogle datoer, sådan så

af skilsmissesager i statsforvaltningen, at man hører børnene der, at de får lov til at benytte sig af deres såkaldte initiativret, retten til at blive hørt i statsforvaltningen i konfliktfyldte skilsmissesager, så handler det bare om, at forældrene er gode til at tale med deres børn. Den køber politikerne ikke. Vi har talt med Socialdemokraternes familieordfører, og vi har også hed fat i Venstres socialordfører Eivind Vesselbo. Ja, det er simpelthen det værste slud, jeg har hørt. Og det er typisk systemet, der taler her. At sige, at det er positivt, at børn ikke bliver hørt, og at de bliver hørt gennem deres forældre. Vi lavede jo netop det her for, at børnene skulle blive hørt som selvstændige individer. Vi er nødt til at sikre, at børnenes retsstilling i Danmark bliver øget. Der er meget, meget lidt retssikkerhed for danske børn. Og det her, det er en af måderne at gøre det på. Og jeg synes simpelthen, det er ansvarsforflyttelse og for slapt at sige, at det er fordi børnene ikke ved det. Ja, hvorfor ved børnene det ikke? Ja, det er fordi, de ikke får det at vide. Og det er fordi statsforvaltningen ikke oplyser dem om det. Og så er det jo nemt for en direktør, som i på en lang række andre områder også har talt udenom, at komme og sige, at det her, at det er positivt, at børn ikke bliver hørt. Jeg synes, det er absurd snak, og jeg synes, det er pinligt. Karin Gaardsted, familieordfører hos Socialdemokraterne. Er du enig med Eivind Vesselbo? Ja, det har jeg faktisk et langt stykke hen ad vejen. Jeg tænker, at 79 er simpelthen så lavt et tal, at det ikke passer. Den fornemmelse, som jeg tror rigtig mange i Danmark har, er, at der er flere børn, der kommer ret alvorligt i klemme, når deres forældre skal skilles. Og det er, jeg er helt med på, at vi har behov for at kigge dybere ind i det her og se, hvorfor det er, det har udviklet sig så svagt, som det har. Og de her 79 gange, hvor børn har benyttet sig af initiativretten, hvor de bliver hørt i statsforvaltning, hvis man omregner det til procenter, svarer det til 0,03% af de her sager, hvor skilsmissesager, hvor der er børn involveret. Hvad skal man gøre? Hvad skal man gøre for i højere grad, at børnene de bliver hørt? Hvad mener du, Eivind Vesselbo? Jo, men man er jo nødt til, og det vil jeg jo selvfølgelig gøre, at bede den nye minister på socialområdet om at tage det her, den her problemstilling op. Fordi man kan jo ikke have en chef for statsforvaltningen, som mener, det er positivt, at børn ikke bliver hørt. Det er nogle meget, meget problematiske udtalelser, fordi det kan godt være, at de kan udtale sig gennem deres forældre, men det var jo netop det, der var pointen, at de selvstændigt som individer skulle kunne udtale sig og ikke gennem deres forældre. Og derfor så må Manu Sareen, som er ny ordfører, nej, som er ny minister på det her område, på socialområdet, han må jo ligesom tage stilling til, hvad skal vi gøre for statsforvaltningen til at makke ret. Det kan også være, at det er indrigsminister Margrethe Vestager, som vi skal have fat i. Fordi de holdninger, som gennemsyrer de udtalelser, som kommer fra statsforvaltningen, jo, at der kan vi altså ikke forvente at få nogen hjælp. Altså når jeg siger vi, så er det børnene. Og det er det, der er det vigtigste. Og jeg siger igen, jeg støder gang på gang på sager, hvor børns retsstilling bliver krænket. Og det gør de jo så i denne her sammenhæng også, ved at de ikke får mulighed for at udtale sig i de sager, hvor deres forældre bliver skilt. Det kan vi simpelthen ikke acceptere. Lige nu er der åbningsceremoni ved OL i Sochi. Det tager vi temperaturen på lige om lidt. Der er noget galt i skilsmisse Danmark. Den 8. august forsvinder min barn. Og jeg ser dem ikke i 7 år. Hvad er din første reaktion, da du finder ud af, at dine børn er væk? Jeg knækker sammen. Jeg falder simpelthen sammen over i køkkenet og hyler. Og det eneste, jeg får en besked om, den får jeg 11:30. Det vil sige næsten 3 timer efter, de er blevet taget, at det er ved hende. I 2 dokumentarer afslører Radio 24/7 tjusk, fejl og inkompetence i statsforvaltningen. Man har ikke fra statsforvaltningens juridiske medarbejders side været opmærksom på de regler, der faktisk gælder på det her område. Tusindvis af sager bliver fejlbehandlet, og det er børnene, det går ud over. Hvornår beslutter du så for at handle i forhold til, hvad der skal ske? Det gør jeg jo samme dag, børnene de forsvinder. Hvad gør du? Jamen, jeg indsender jo den her hastebegæring og beder statsforvaltningen om hjælp til at få børnene tilbage. Hør anden del af Radio 24/7 dokumentar i Skilsmisse Danmark, lørdag kl. 13, her på Radio 24/7. De Den danske OL-delegation er lige vandret ind på det olympiske stadion. Det var et meget, meget lille hold, men vi vinder heller ikke særlig mange medaljer ved OL. Kom så, Ivan, så vi får to. Det var i 1998, at vi alle sammen gik rundt og sagde we, we, we. Det var første og eneste gang, at Danmark har vundet medaljer ved vinter-OL, og det var med curling. Damerne Danmarks Radio har kastet håndklæde i ringen og meldt ud, at vi så må hæppe på et af de nordiske broderlande. Tidligere i programmet havde vi norske Katrine Brønnes Mortensen med i programmet. Hun er norsk og har boet i Danmark i 9 år, og i studiet havde vi svenske Carl Michael Taglund, der arbejder i København. De skulle forsøge at vinde danskernes gunst. Hvem skal vi hæppe på af de nordiske broderlande? Jeg synes, at det er meget sjovt at høre på, at danskerne allerede siger, at de ikke kommer at vinde nogen ting. Men det er også godt, at de kan godt lide Sverige, så det er fint. Ja, det er en rigtig dejlig ting. Du er jo netop svensker, som man kunne høre her. Men du arbejder i København i organisationen Nordjob. Er det sådan, man siger det? Ja, så altså, det er jo ikke en svensk organisation, det er en nordisk organisation. Okay, jeg kan også bare sige det på dansk. Det kan du godt. Ja, og det er en organisation, som blandt andet har som mål at øge mobiliteten og venskabet mellem de nordiske lande. Ja, gennem at give arbejde til andre nordiske lande, altså ungdommer til. Ja, vi stopper lige det her bånd, fordi det er alt for lavt. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Men åbningsceremonien ved OL, den finder altså sted lige nu. Lige nu er det Litauen, der kommer ind på det olympiske stadion. Den danske delegation er vandret ind lige efter dem, der vandrede den iranske delegation ind. Den var kendetegnet ved nogle behårede mænd og nogle utrolig lave kvinder. Og nu virker båndet. Lydniveauet skulle være i orden. Det her, det er altså en samtale eller en konkurrence mellem norske Katrine Brønnes Mortensen og svenske Carl Michael Taglund, og det handlede om, hvem danskerne skal hæppe på til OL, når nu vi regner med ikke selv at vinde medaljer. Jeg synes, at det er meget sjovt at høre på, at danskerne allerede siger, at de ikke kommer at vinde nogen ting, men det er jo også godt, at de kan godt lide Sverige, så det er fint. Ja, det er en rigtig dejlig ting, og du er jo netop svensker, som man kunne høre her. Men du arbejder i København i organisationen Nordjob. Er det sådan, man siger det? Ja, altså det er jo ikke en svensk organisation, det er en nordisk organisation. Okay, jeg kan også bare sige det på dansk. Det Nordjob. Kan ja, og det er en organisation, som blandt andet har som mål at øge mobiliteten og venskabet mellem de nordiske lande. Ja, gennem at give arbejde til andre nordiske lande, altså ungdommer til Danmark for eksempel. Ja. Og med på en telefon, der har jeg Katrine Brønnes Mortensen. Velkommen til. Tak skal du have. Katrine, du er nordmand og har boet i Danmark i 9 år og er lokalpolitiker i Guldborgsund i det daglige. Skal vi lige høre det her spot fra Danmarks Radio igen? I de næste par uger er vi alle sammen svenske. Hvad siger du til det, Katrine Brønnes Mortensen? Du er vores nordmand her i programmet. I de næste uger er vi alle sammen svenske. Ja, men det kan jeg jo ikke stå inden for, vel? Hvorfor ikke? Nej, jeg kan jo ikke se nogen logisk begrundelse for det. Altså, traditionelt set, så har vi også haft tætte forbindelse mellem Norge og Danmark, så det ville jo være helt naturligt, at Danmark hæppe på Norge. Sprogligt er vi jo også tættere på jer, ikke? Lige præcis. Jeg kan næsten ikke forstå, hvad Carl Michael her i studiet, han siger. Det er faktisk sådan, altså, at svensk og dansk oprindeligt er meget tættere på end det norske sprog. For norsk er faktisk vestnordisk sprog, og dansk og svensk er østnordisk sprog. Nå, okay. Det er altså ikke helt rigtigt. Ja, det er det faktisk. Altså rent lingvistisk, så er det faktisk sådan en oprindelig opdeling, som det er. Ja, og vi gav dem point i studiet. Du kan ikke nå at høre hele konkurrencen mellem Norge og Sverige om danskernes gunst. Hvem skal vi hæppe på de næste 2 uger, hvor Danmarks Radio har meldt det her ud? I de næste par uger er vi alle sammen svenske. Og det har blandt andet fået en norsk langrensløber, som har mellemnavnet Pølse, til at melde ud, at vi danskere vi mangler selvtillid. Hvorfor står I ikke ved jer selv og simpelthen går efter medaljer selv? Men altså, vi har kun vundet medaljer 1 gang, og det var med curlingpigerne tilbage i 98, hvor alle lige pludselig begyndte at gå rundt og sige, we, we, we. Kan du huske det, Henriette Kirkegaard? Det kan jeg udmærket huske. Har du prøvet curling? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg var sådan lidt irriteret over det der, fordi jeg gik faktisk i folkeskole. Jeg var ved at afslutte 9. klasse, da de vandt medaljer. Så skulle vi lige pludselig til at køre i gymnastik, i stedet for at spille floorball eller fodbold. Og det var bare sådan lidt, hvad satan er det for noget? Ja, men det er jo også en underlig sport, altså. Ja. Men det ser ret sjovt ud. I år er både mændene og kvinderne med og dyster i curling. Og et af målene for den danske olympiske delegation, det er, at de skal slutte i top 5. Så det er ikke medaljerne, vi går efter. Nej. Det er det tætteste, vi kommer på medaljer, måske. Men ja. Men det er jo nok også bedst at sætte sig et realistisk mål. Den konkurrence, vi havde i studiet, der endte med, at svenskerne vandt 2-1. Så det er dem, vi må hæppe på. Mm. Ja, men hvis bare dem, man hæpper på, vinder, ja, så er det jo godt. Præcis. Det er altid godt at være på vinderholdet. Mit navn er Aydin Sui, og det var alt herfra på Radio 24/7 eftermiddag.